Ahoj, vítejte u dalšího Sinus FM. Tentokrát jsme tady v tradiční sestavě já, Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau. A tento týden bychom se chtěli pobavit o smartfonech. Já jsem během týdne psal takovej článek s vánočními tipy, kde jsem doporučoval, jaký telefony koupit, případně sobě nebo někomu jinému. A v tom mi napadlo se pobavit o tom, co je vlastně ideální smartphone, co od něj očekáváme, co by měl umět, jak by měl vypadat a takový tyhle věci. A myslím si, že s Petrem to bude mít trošku odlišný názor, takže by to mohlo vést i nějaký hádce případně. No, myslím si, že ty budeš něco říkat a já to budu komentovat asi. Jo. Hele, tak myslím, že bychom to mohli vést tím způsobem, jakým my nakupujeme. Takže nejdřív prostě si zvolíš systém, že jo, to je to nejdůležitější. Potom vybíráš, jak to bude velký, co to bude umět. Tak asi vykopni teda. Tak já nevím, jsou lidi, kteří se drží značky a znám lidi, kteří si koupili Windows Phone, protože to byla Nokia. Nemluv o lidech, mluv o sobě, mě lidi nezajímají, já chci slyšet tvůj názor. Ale můj názor není jako názor lidí, si myslím. Já to jedno, ale tohle je náš podcast, ne podcast veřejnosti. Aha, ale dobře, tak já nejsem člověk a já si samozřejmě vybírám platformu. Pro mě to je Windows nebo Windows Phone v tuhle chvíli překvapivě. To je šok. No, to je šok. Ale já jsem strašně spokojený s tím, jak ten systém je koncipovaný, byť se to postupně rozbíjí s každou další verzí, nesnáším notifikační centrum a jsem strašně nešťastný z toho, jak to teď vypadá v té verzi 10, kdy se to už jmenuje Windows 10 Mobile. Nicméně je to platforma bezúdržbová, rychlá a vyhovují mě ty aktivní dlaždice. Myslím si, že to dávno překonalo ty statické ikony, který má Android nebo iOS a proto to jsou dva trapné operační systémy. Co je problém, trošku jsou aplikace a ve výsledku si myslím, že asi ty aplikace jsou to nejdůležitější, že lidem jedno, jestli tam mají ikony nebo dlaždice, ale jdou podle těch aplikací. Takže každopádně Windows. No, já víceméně s tebou souhlasím v některých ohledech, ale mám rád notifikační centrum, mám rád dlaždice, i když to nepovažuji za úplný ideál, ale je to teda zajímavější než normálně ikona, ale na druhou stranu ostatní systémy mají widgety, které jsou interaktivní a můžeš s nimi něco dělat. Ale co jsem chtěl říct, tak že teda v mém případě jako žádný ideální systém není. Já bych měl rád kombinaci jako takových jako prvků ze všech ostatních dohromady. Jo, že mě se líbí na iOS to, že to Apple dlouho podporuje, že máš telefon, prostě, který vyšel před 4 lety, ale pořád má nový systém, pořád to na tom jakž takž nějak běží. Ale zase prostě iPhone máš jenom jeden, jo? Musíš si koupit prostě jeden telefon, který mi nemusí vyhovovat z jinakých důvodů, třeba těch hardwareových. Zase na Androidu mi vyhovuje to, jak je to otevřený, že já jsem taková hračička, já si rád něco upravuju, prostě rád si měním vzhled, můžeš si tam změnit ikonky všech těch aplikací, jo? Protože někteří prostě ten designový jazyk různých ikonek je nekonzistentní, ale jsou prostě borci, kteří tvoří takový ikon packy, který vypadají stejně, jo? Potom ten systém je prostě jako na první pohled mnohem hezčí. A prostě máš tam další úpravy, prostě je to pořád, je tam nějaký Linux, je to pořád jako dost takový hackovatelný systém, takže tam můžeš s tím dělat cokoliv. A na druhou stranu třeba Windows jsou, no, ty mobilní Windows jsou fajn, že jsou dobře optimalizovaný, jo? Jede to fakt hezky na tom pomalejším hardwareu. Ten koncept těch dlaždic je vlastně jako fakt dobrý, jo? Hlavně teď se mi to možná líbí víc v těch desítkách, kde se s tím můžeš víc vyhrát, jak to bude vypadat. Líbí se mi ty univerzální aplikace, podle mě jsou docela velká výhoda, že jo? Pokud budeš mít desítky na desktopu i na mobilu, můžeš si ten software koupit jednou, bude to fungovat prostě tam, vlastně na tom velkém počítači, na tom malým, který máš v kapse. Jo, tohle se mi líbí. Na BlackBerry se mi líbí ta bezpečnost, že to je prostě zabezpečený, že tam je hardwareový klávesnice. Jo, ale no, na každém tom systému se mi líbí něco, ale žádný prostě není úplně optimální, takže jako dokážu pracovat se všemi, ale vybrat dneska optimální, člověče, nevím. Optimální je Android od Google přímo, na nějakým Nexusu, ale zase ty Nexusy jsou prostě blbý telefony, podle mě. No, takže na všem najdeš spoustu věcí. Já si myslím, že nejenom dneska, ale nikdy není možný vybrat si optimální systém. Já jako třeba, když by zrušili platformu Windows Phone nebo Windows 10 Mobile, což se možná stane jednoho dne, tak co nám zbyde? Pak tady zbyde iOS a Android a Android jako nemusím, není mi sympatický, ty aplikace mi nepřipadají tak dobrý a je to takový jako náročný a údržbový, prostě nemusím ten systém, takže v tomhle ohledu bych měl radši iOS, ale je to tam, jak jsi říkal, jako iPhone je jenom jeden a já taky s ní úplně nejsem ve všech ohledech nadšený, zejména by mi tam vadilo, že tam třeba není bezdrátový nabíjení nebo to proprietární konektory, prostě co má Apple a všechny tyhle ty věci. To se mi nelíbí. No, k tomu se ještě dostaneme. Tak máš tady ještě další alternativy. Máš tady nějaký Ubuntu, Firefox OS, Jolla. No, a to jsou všechno takový prostě. Ale to se ani nedá zmiňovat. Jako tohle to je pro nadšence, který rádi experimentují, ale já chci telefon, který funguje každý den, ale takový ty okrajové platformy, tam už vůbec nejsou žádný aplikace, že jo? Jestliže se to do dneška vyčítá Windows Phoneu, který jako oproti těm ostatním je opravdu silná platforma ještě celkem, tak to určitě, jako, mimochodem zaznamenal jsem teďka nedávno zprávu, že Jolla nějakou propouští zaměstnance nebo je posílá na nějakou dovolenou nebo něco, takže tam to asi jaký nevypadá dobře. To mě taky vyloženě nešokuje, že jo, tohle. No to vůbec, no. No, Windows a ty aplikace, je to problém pro lidi, kteří prostě znají tyhle věci z těch ostatních systémů, takový ty jako moderní, cool lidi, kteří používají ty různý sociální sítě a takové věci, ale člověk, který přejde z hloupýho telefonu na Windows Phone, tak si myslím, že se bude to pochvalovat. Určitě. Protože ten systém prostě jako nastartuješ a pak to nějak běží, všechno hezky, plynulé. I když si koupíš levný telefon, tak to na tom prostě běží docela dobře. Jo, to je fakt jako na pohled hezký systém. Jo, ale já jsem sám už takhle několik lidí převedl, kteří měli hloupý telefon a projevili zájem o smartphone, tak jsem to s něma rozebíral a nakonec teda skončili u Windows Phone, čehož jsou docela spokojení. Já si myslím, že je to ideální vstupní platforma. Je to ideální platforma pro méně náročný lidi. Ale když už tam na tom chceš třeba hrát, tak prostě nevycházejí tam všechny hry. Nevycházej, nemáš tam všechny ty aplikace. Já mám třeba 4 banky a jenom 2 mají pro tuhle platformu aplikaci. A prostě spousta dalších, Google na to úplně kašle na tohle, jo, takže googlovské aplikace tam nejsou. Jsou tam alternativy, které ne vždy jsou dobrý. Třeba ty přehrávače pro YouTube, tak jsou dobrý dost. Ty jsou špičkový, no. Ale zase tam třeba nemáš, já nevím, Hangouts, Gmail, který zase si můžeš jako přidat tam jako účet, ale jo. Prostě chybějí tam tyhle věci. No nejvíc na té platformě podle mě chybí klient pro Gmail. To je opravdu tragédka. Ten výchozí pošťák neumí skoro nic. Není dobře integrovaný s Gmailem, což je pochopitelný. On Gmail je taky dost specifická služba a potřebuje svého klienta a to Google nedělá. A je tam nějaký klient, který se jmenuje Metromail, ale upřímně není moc dobrý. To jako je docela tragédka. No. Takže jo, jako těch aplikací není tolik, ale jak říkám, právě pro ty méně náročný lidi nebo ty lidi, kteří si poprvé pořídějí telefon chytrej, tak jako Windows Phone může být dobrý, ale já si myslím, že Windows 10 třeba vyšly v létě a za toho půl roku zhruba, co jsou venku, bych neřekl, že se situace ve Windows Store nějak zásadně zlepšila. Jo, a teď teda přijdou ty mobilní Windowsy, tak se uvidí, ale já se dost bojím, že už se to moc k lepšímu obracet nebude, že to bude pár takových těch výkřiků, ale... Hlavně u nás ten systém je špatně lokalizovaný. Tím nemyslím, jako, že nebyl v češtině, ale tam spousta funkcí třeba svázaných s Cortanou, i třeba takový ty jako funkce nerušit, že si nastavíš hodiny, kdy ti se prostě zablokuje zvuk a tak. A tohle je prostě vázaný na Cortanu, která u nás není, takže ani tyhle funkce u nás nejsou. Prostě integrovaný vyhledávač, který tam má zvláštní tlačítko, tak prostě u nás je k prdu. A prostě klávesnice je tam podle mě špatná, nelíbí se mi ani v těch desítkách, ani v 8 jedničkách, je nepohodlná a rád bych si nainstaloval jináčí, ale není tam, no, bohužel tak. Ale jdem dál, systém, prostě, teda Windows, já, mi to jedno, já spíš Android. Tohle téma už jsme asi stejně rozebrali kdysi, takže... Takže telefon, jak by měl být velký, to se určuje podle displeje, tak co je podle tebe optimální? A tak to máš těžký, no. Na velkým displeji se dobře kouká na filmy, na fotky, na web, jako na všechno, na co koukáš, tak je pohodlnější na velkým displeji, ale i když se na něm třeba i líp píše, tak pořád je to velká placka a ty musíš nosit v kapse. Pokud nejsi ženská, nemáš kabelku, což já nejsem teda. Ale Joey z Přátel taky nosil kabelku. Jo, ale to bylo jenom v jednom díle a pak už ji neměl. A tam by se ti vyšel i tablet velký, takže... No, ale u ucha bych ho držet nechtěl na to telefonu ani ten tablet, takže... Čověče, já jsem nedávno viděl nějakou holku, která měla nějaký ten 7-palcový tablet, ze který můžeš volat. Tak to měla u ucha a prostě překrývalo jí to celou hlavu, vypadalo to smíšně. No. Ještě to myslím držela oběma rukama nějak, protože jedný drobný ruce to nějak neudržela. Já zase občas takhle vidím někde na nějaký akci, kde se sejde víc lidí třeba ve větším městě, že někdo tam něco natáčí na tablet a vždycky si říkám, ha, ha, ha, tyjo, to vypadá vtipně. No, takže nevím, já teď mám 5-palcový telefon, myslím, a to je, jako, je to pěkný, pěkně se na tom píše všechno to, co jsem říkal, ale pořád už si s tím nesednu, kdykoliv si někam jdu sednout, tak musím ten telefon vyndat z kapsy, už to tam prostě nesnesu. Mm. Je to moc velký. A předtím, co jsem měl telefon, ten byl, myslím, 4,3 desetiny palce nebo něco takového, nebo 4,7, já jsem už ani nejštěl. 4,3. A to bylo v pohodě, jo. Tam jsem si ještě s tím sednout mohl, takže... Ale jako asi bych se nevracel pod těch 5 palců, jo, navzdory tomu, pořád je výhodný mít takovouhle placku. No, já, protože mám i tablet, tak nepotřebuji mít velký telefon a pro mě je ten ideál teda fakt kolem těch 4,5 palců, jako víc nepotřebuji. Jsem schopný s tím žít, prostě měl jsem 5,5 palcový, teď mám tady doma samý 5 palcový, ale fakt jako ty 4,5 palce je tak akorát a hlavně teda co vyžaduju, tak máš sice různě velký displeje, ale taky záleží na tom, jak to je integrovaný v tom těle. Jo. Některý mají hrozně široký rámečky nahoře a dole spoustu místa. Třeba HTCčko je tím pověstný. Prostě on to má, na každým HTCčku máš prostě proužek centimetrový nebo kolik má a tam je napsaný logo HTC, ale je tam úplně zbytečný, jen to prostě zvětšuje ten telefon. No, nádhera úplně. No a já si myslím, že tohle už tady říkal asi x krát. Jako já vím, ale já to musím, ať to prostě slyší na tom Tajvanu, ať s tím co sakra už dělají. Tak na Tajvanu, jestli nás posloucháte, tak... A teda rozlišení mi fakt stačí HD. I na těch 5 palcích je to úplně v pohodě. Jako a full HD? Ne, normálně HD. Full HD, jako je to lepší na tom 5 palcovým je to znát, jo, když si to přímo porovnáš na fotkách nebo na textu. Ale to HD je tam jako v klidu. Hlavně bude to mít náročný, díl to vydrží, což potom se k tomu taky dostaneme, že co od toho telefonu čekáme. Takže jako HD v pohodě. A máš radši AMOLEDy nebo LCDčka? Já nesnáším AMOLEDy, fakty nemám rád. A ne? Ne, vůbec. Měl jsem kdysi na Dellu AMOLED, mimochodem tam, já jsem si nastavoval vždycky docela dlouhý prodlevy, než se ten displej sám zhasne, takže se tam vysvítily se mi tam ty dlaždice do toho displeje, byly tam vypálený normálně, tím, jak jsem to nechával v té obrazovce dlouho. Ale ne, já AMOLEDy mám zafixovaný jako přesaturovaný displeje. Já vím, že jako to není nutně vždycky pravda, jo, a můžeš si to nastavit už dost často v těch telefonech. Ale zrovna Nokia nebo Motorola, tak to mají docela, hlavně teda ta Nokia, tak to mají vyladěný a myslím si, že ty dnešní moderní panely už se ani tolik nevypalují, že? Jo, jasně, ale já prostě nemůžu z hlavy vypudit displej, který měl HTCčku v tom telefonu 8X a to byla technologie Super LCD 3, myslím, že. A to byl tak to mělo tak krásný přirozený barvy, ani ne přesaturovaný, ani nebyly moc jako světlý. Všechno tam vypadalo strašně krásně. Akorát, že tím, že to bylo to LCDčko, tak samozřejmě černá nebyla černá, že jo. Ale jinak tohle byl displej, teda to, co mám teďka v Nokii, tam je nějaký IPS, tak to se s tím jako vůbec nemůže rovnat. No, já to mám tak, že na tom panelu mi vlastně tak nezáleží, spíš preferuju možná ty AMOLEDy, ale víc oceňuju to, aby tam byly fakt dobrý pozorovací úhly, což ani u toho IPSka není vždy úplně jako zaručený, že když se na to podíváš z boku, že to prostě najednou jako je hnusný. Ale hlavně, aby tam byl co nejmenší minimální jas, protože v noci, když se náhodou chci podívat, kolik je hodin a potom mi to jako blízkne do ksichtu, tak to je fakt šok, jak prostě v muži černém, jak tam byli ten, co často ti to vymazalo tu paměť, tak to je něco podobného. A hlavně, aby to mělo i vysoký jas, když jsi s tím venku, jo, ať tam si na tom něco přečteš. Třeba tragédie byla v tomhle LG G3, která nesvítila moc jako na hlas. Na hlas. No, jako víš, co chci říct. A fakt jako na slunci se s tím nedalo vůbec dělat, ale třeba iPhony nebo Galaxy S5, 6, tak ty jsou na tohle fajn. A samozřejmě ten displej musí být co nejlíp chráněný, jo. To je jako rozhodně. A... No já musím říct, že třeba v tomhle ohledu je aspoň docela dobrá ta Lumia 830. I když říkám jako panel jako takovej, nejsem z něj úplně nadšený a dokonce sám pociťuju, že na tom 5-palcovém displeji by bylo fajn klidně to Full HD rozlišení, protože ve chvíli, kdy mám ten telefon před ksichtem, tak už vidím ty jednotlivý body. Ale když ho držím v ruce, tak samozřejmě ne, to je jako jedno. Ale co jsem chtěl říct je to, že je tam právě moc dobře udělaná autoregulace jasu. Je opravdu jako, jednak se to dá samozřejmě nastavovat ručně ty hodnoty a když to nastavíš, tak opravdu ve tmě je to tak málo světlý, že skoro tam ani není nic vidět, když to necháš na tu nejnižší hodnotu. A je tam ještě taková funkce, že vlastně se to dokáže jaksi přesvítit, když seš na slunce a vlezeš na slunce, tak ten telefon v tu chvíli umí, můžeš to teda vypnout, on umí doslova jakoby i v tom systému nějak jako všechno tak jako zbělí, jo, ze světla, a je to strašně přesvícený. A samozřejmě normálně, když ses na to kouknul, tak řekneš, že je to hnusný, ale ono venku je to skoro v podstatě jediná taková pomůcka, která jako ti umožní na tom displeji něco vidět. Tak to je docela fajn. Ale to už zase bavíme spíš o vlastnostech taky toho systému, že? Ale displeje jsou hlavně tady tragický u těch telefonů, u těch hloupých, jo. Dneska, když si koupíš hloupý telefon, nějakou tu Nokia, tak tam máš sice barevný LCD displej, ale fakt jako na slunci tam nevidíš vůbec nic. Já proto třeba svý mámě, tak jsem pořád vybíral nějaký telefony, ještě starý, který mají jako černobílý displej, který prostě vidíš úplně v pohodě na slunci. Ty barevný, tak to je za prvý hnusný, protože vidíš, že tam jsou barvy, ale že to je prostě slabý rozlišení, celý to vypadá prostě ošklivě. Ale takový ty klasický Lumie z dob prostě před 10 lety, tak tyhle byly úplně ideální na tohle. No, ty Lumie obecně ještě bych dodal, že mají spoustu takových zajímavých vlastností. Je možný, že některý z nich časem zmizej, ale co tam je super, tak je nějaká ta vrstva navíc, která zajišťuje funkci Glen Screen. Takže i když jakoby v podstatě ten telefon uspíš, tak ten displej pořád zobrazuje nějaké informace, a já jsem to testoval a fakt to nemá vliv na výdrž baterky. Takže no, takový ty borci nemá. Aspoň teda u mě ne, u mě fakt ne. A takový ty borci, který to dávají jako na minutu zapnout a pak se to vypíná, tak si myslím, že ta funkce jako pak postrádá význam a možná takový lidi by ani se měli kupovat chytrý telefony nebo pokročilý telefony. Pokud to máš na stole a svítí to pořád, tak to význam má, teda, tak to má dopad teda na tu baterku, ale pokud to strkáš do kapsy nebo třeba pod polštář, tak tam prostě to využívá točidlo přiblížení a ono se zhasne, ten Glen Screen potom nefunguje. Takže takhle se to jako šetří, ale pokud ti to svítí furt, tak to prostě musí mít jako dopad na tu výdrž. Nemá. Má, hele, já jsem to zkoušel nemá, vyčasit já 40 jsem to taky... a prostě je to znát. Já jsem to měl zapnutý právě jenom na těch 15 minut výchozích, pak se to vypínalo. Podotýkám, že mě ten telefon většinu času tady leží na stole právě, jo, takže je to zaplý. A pak jsem to nechal zaplý permanentně a prostě nepoznal jsem rozdíl, ten telefon vydrží furt stejně. Ale jako nedá ti to den navíc třeba, ale jako několik hodin, jo? Několik hodin, ne, tak po to se nepodepíšu teda, nemáš pravdu. Možná ta 640 je nějaká heta, ale na té 830 je to fakt v pohodě tohleto. Tam jsem byl právě až příjemně překvapený, že jako to je úplně v pohodě. No nicméně ta funkce tam je a nevyužívat jí nemá smysl. Jako zase přiznejme si to, když tam ty funkce jsou užitečný. No a pak já nevím, co tam je, ještě to double tap wake up, jakože poklepeš na displej, ten se různě. To už teda není jako jenom u Lumí, že jo, to jsem už viděl i u jiných telefonů, ale to je taky moc fajn věc. A bez toho bych se taky dneska nedovedl představit ten telefon. Mimochodem, zatím to ještě nefunguje v těch nových Lumích, což je trapný. Ale tohle má třeba ještě líp vychytaný LG, který má funkci knock code a ty můžeš přímo, nemáš to prostě jenom, že dvakrát na to ťukneš a to se jako odemkne, ale že ti můžeš dělat i gesto, že prostě ťukneš do několika míst a jako, prostě podle nějakého vzorce a tím to odemkneš rovnou ten telefon. Že ne, že ty to jenom rozsvítíš displej a potom ještě musíš třeba zadat pin, jo, pokud máš ten telefon teda zamknutý. No, jo, to je zajímavý, no. Akorát nevím, jestli bych se trefil, teda. A to se trefí, že jako tam neděláš žádný složitý vzorce, prostě jako uděláš, já nevím, třeba Elko nějaký, nebo jo. A ještě bych mohl říct, co je skvělýho na Lumii. Už mě prostě tě nezabíjej za to, že mluvím furt o Lumích, ale já musím, protože to, jako ty telefony fakt mají některé ty detaily tak strašně promakaný a nikdo jiný skoro to nemá. Tak je tam ještě ta funkce, že to můžeš ovládat v rukavicích. A já jsem teda chodil celý život bez rukavic a minulý rok jsem konečně měl nějaký peníze, tak jsem si pořídil rukavice jedny. Takže měl jsi na drahý mobil, ale neměl jsi na rukavice, jo? Ty máš divný priority, člověče. No, já vím. No. A tak jsem to zkoušel už párkrát ovládat letos v zimě tu rukavicí a funguje to. A s jedním kolegou jsme zkoušeli i ovládání, já mám teda pletený rukavice, a zkoušeli jsme i ovládání koženýma rukavicema a taky to fungovalo. A musím říct, že je to fakt výhoda. No, kolikrát v té zimě někdo ti volá a opravdu jako po 2 minutách hovoru máš strašně zmrzlou ruku, to je nesnesitelný a to ani nemusí být minus 30. A tím, že můžeš si nechat tu rukavici, že prostě ten telefon zareaguje, to, že ten hovor zvedáš a to všechno, tak to je strašně výhodný. Ale to už taky není úplně unikátní funkce. Myslím, že to měl člověče Asus nebo Acer nebo někdo takovej. Jo, není to úplně. Jo, jako neříkám, že nikdo nikdy to neměl, ale musím říct, že obecně to moc nenasazují ty výrobci, že jo. To ne, tak, protože to má taky jako vliv na tu výdrž, protože tam je vlastně tam nějaký větší napětí do toho puštěný, aby to reagovalo, ale hlavně tohle můžeš třeba vyřešit jako Bluetooth sluchátkem, který máš uchu a nemusíš potom držet telefon. Ne, to není řešení, to je obejití problému. Jo, no tak každý to nazývá jako jinak. No, ne, to prostě je takový, to už vyžaduje, aby si koupil zase nějaký další krám, který budeš muset nabíjet a musíš ho umět ovládat a já jako... Co tam na tom chceš ovládat tam? Ne, tak jako, tak chci vidět třeba, kdo mi volá, že jo. Tak... Však podíváš se na telefon, na hodinky. Máš hodinky, nepotřebuješ ani Glenský. Ne, ty, já nechci žádný hodinky. Na Bluetooth sluchátku to zvedneš a telefon máš v kapse. Ne, já nechci žádný hodinky, takže budu muset vytáhnout telefon a pak budu muset ještě mačkat sluchátko, že jo, nějaký fuchu. Čověče, teď jsem viděl v nějakým čínským obchodu úplně šílený hodinky, který měl na mé QWERTY klávesnici výsuvnou, prostě byl to jako slider barevný, jo, byl tam dual sim, to prostě byly dvě simky v tom a můžeš tím normálně volat, je tam nějaký vlastně osekaný Android nebo něco, bylo to asi 2 cm tlustý a tlustý. Já nevím, proč vždycky narazíš na takový obskurní věci. Ale to pobavilo, no. Tebe to přitahuje. No a co výkon? Potřebuješ úplně brutálně nadupanou mašinu, nebo ti stačí něco průměrného? No, v podstatě ani nepotřebuju. Tak samozřejmě, když máš výkonnější procesor, tak je to znát. Vždycky to bude někde znát, že při náročnějších operacích. Ono třeba i u těch nových Lumí, nebo u jakýchkoliv Lumí, když fotíš v tom režimu Rich Capture, tak tam třeba je hodně znát ten procesor, protože ty fotky procházejí nějakým postprocessingem poměrně náročným. Takže v těchto místech je znát, že máš výkonnější hardware. Na druhou stranu ten Windows Phone, jako i na levnějším hardwareu to běží docela slušně, takže tam možná i díky tomu nemám takovou potřebu kupovat high-end. Ale je pravda, že zase jako to be fair, třeba i ta Lumie 520 jako s tím Snapdragonem 200 nebo co to tam je, tak to je tragédka. Jako, i když ten systém na tom v zásadě běží dobře, tak já bych takový telefon nikdy mít nechtěl. Ale to už je starý, že jo? Ale je to starý, ale jako ty low-endy víceméně takový jsou, jako jo, že pořád tam čekáš na něco, jo, i když ty prodlevy nejsou nějak jako takový, jako že bys šel skočit z okna nebo si udělat kafe, tak rozhodně ty prodlevy tam jsou a nebaví mě to čekání. Tak tam je to jedno s druhým, že jo, ten procesor může být relativně rychlej, ale zase je třeba pomalejší ta grafika, je tam pomalejší paměť, kterou prostě využívají oba dva tyhle obvody. Je tam i pomalý úložiště prostě, takže tam se ty problémy kombinují a no, tak pak celkově pomalý, jo. Já taky nepotřebuji vyloženě high-end. Mně stačí prostě generace, jako ten výkonový strop můj je takový něco, jak byl třeba ten Snapdragon 800, tohle by mi stačilo, udržovat tenhle výkon, ale prostě snižovat tu spotřebu. Jo? Udělat prostě ty nový výrobní technologie, aby to prostě mělo stejný výkon, ale aby to prostě bylo ten čip menší, aby to lidi netopil. A ten výkon se dá dohnat prostě nějakými specializovanými obvody, který prostě nemusí to počítat ten obecný procesor, ale máš tam prostě nějaký grafický procesor, zvlášť audio procesor a takový prostě jako další koprocesory, který každý dělá to svý a zároveň úsporněji. Máš třeba teďka v nových chipsetech, máš prostě speciální mikrojádra, který se starají o pohyb. Je to nějaký ten Sensor Core, u Apple se to jmenuje člověče M9, nebo jak to je ten chip. Huawei to má taky. Jo, že to máš prostě chip, který se stará o ty pohybový snímače, jo, když máš třeba v mobilu aplikaci, která ti monitoruje pohyb nebo nějaký ty fitness funkce, tak to dělá prostě úsporněji, nebo se to stará třeba i o to přehrávání hudby a tak. Jo, takže fakt tohle mi úplně stačí a když je v tom telefonu prostě 2 GB RAM, což je prostě optimální na všechny aplikace i ten web, tak jako jsem spokojený. No, ale zase přece nechceme mít na každou funkci zvláštní nějaký procesor nebo koprocesor, že jo, to je... Tak jeden se bude starat o ten foťák, jeden o tu hudbu a o ty senzory a víc tam toho moc nepotřebuješ, to je jako... Je stejně záležitost toho systému, jak on si to pohlídá, jak on tam bude volat ten hardware. A tak Apple má třeba ještě jako procesor na šifrování, že jo, tuším. To nevím, to je přímo se řeší podle mě instrukcemi v tom procesoru, který tam má. No a to jsem ještě chtěl říct, vlastně na Apple se mi hrozně líbí, že prostě se nehoní za nějakými 8 jádry, 10 jádry a 16 jádry, nebo co to všecko tady budou různí Číňani dělat. Ale že prostě udělal dvě super výkonné jádra. Oni se řeknou, že to je prostě Apple má jenom dvou jádro, to je prostě slabota. Ale prostě to jsou jako fakt super jádra, které jsou ohromně velký. Máš tam prostě spoustu těch různých výpočetních jednotek, obrovský vyrovnávací paměti. A ty jádra jako třeba velikostně jsou větší, jo, než třeba ty 8 jádra od Samsungu. Nebo, no. Tohle se mi na tom líbí a hlavně, že prostě ty dvě jádra dokážou si řídit tu spotřebu, že prostě dokážou být úsporný, zároveň výkonný. A to mi třeba vadí na těch nových Snapdragonech nebo vůbec jako ostatních procesorech, které využívají tu architekturu Big Little, že tam máš prostě ty úsporný jádra a ty výkonný a mezi tím se to přepíná a podle mě to nebude optimální. Ale To je můj názor. Tak Apple konečně, jako jedna z mála věcí, co Apple pochopil, tak je to, že stejně tak jako kdysi jsme se honili za vysokýma frekvencema, tak ani růst počtu jader jako nelze jako růst do nekonečna. Má to nějaký stropy a má to nějaký význam a nemá. A jako pro většinu uživatelů 8 jádru asi je fakt zbytečný, že jo. A hlavně chci 16-gigový úložiště alespoň a k tomu určitě čtečku karet. To úložiště musí být, to interní musí být rychlý, jo, když tam instaluješ aplikace na to, ať se to rychle spouští a ať se to i rychle instaluje, ale prostě ta čtečka je podle mě pořád jako klíčová výhoda i těch Lumí, i těch vlastně ostatních Androidů, který to mají, protože tam na to můžeš naládovat tu hudbu, filmy a takové věci. No, když to lidi chtějí, tak jo, já jim to neberu, ale pro mě osobně ta čtečka tam být nemusí. Já jsem zastánce toho, že jako čistě mi jde o nějaký pragmatičnosti, o to, jak pracuješ s těma datama a podle mě je optimální, když máš jedno velké úložiště. To až to samé jako v počítači, ve chvíli, kdy tam máš dva disky nebo disk rozdělený na dva oddíly, tak jediný, co děláš, je, že furt přenášíš data z jednoho na druhý. A je to takový nepohodlný, narušuje to ten zážitek podle mě. To jo, to souhlasím, jako určitě je dobrý mít co největší úložiště přímo v telefonu, ale zase znáš ty případ, který za to jsou. Jo? Když máš prostě větší model, tak máš... Je to mnohem větší částka, než kolik ve skutečnosti ten čip, který tam jako je navíc, tak stojí, jo. Hlavně u Apple, že jo. Hlavně u Apple. Jo, ale to furt jako, to jsme u toho, že vlastně tady je problémem cena, že jo. Ale ne, není to asi něco, co bychom nějak nutně chtěli jinak. No, není to úplná priorita, ale když to tam je, tak je to pro mě výhoda. Tak bavíme se o ideálním smartphonu, tak já bych teď tady do toho netahal ten rozdíl s tou cenou, jo. Prostě v ideálním smartphonu podle mě má být velký úložiště a tím pádem nepotřebuji čtečku paměťových karet. Takhle se k tomu stavím já. No, já pro mě tam teda ideální je, když je tam ta čtečka. A co když tam budeš mít 128-gigový úložiště, na co ti bude ta čtečka? Tak tam můžu dát ještě 128-gigabajtovou čtečku. A co tam budeš jako není kartu dávat? No já nevím, všechno, prostě kopie Wikipedie a takový věci, no, které potřebuješ většině sebou. Jasně, no, zálohu všech svých počítačů, že? No, jo, tak fotky, jo. Spolužaček a takový věci. Jo, jo, jo. Prosím tě, ty tam budeš mít akorát jednu fotku, to je ta tvá profilovka někde, že z 9. třídy. No, no, no. Na který tě někdo bije. No a co foťák? Fotíš mobilem? Foťák jo, protože je fakt příjemný mít všechny funkce v jednom a v tomhle tomu mají pro mě smartfony nezastoupitelné místo, takže každý smartphone, co si kupuju, tak zatím vždycky měl lepší foťák než ten předchozí a nedokážu si představit, že by to mělo být obráceně. A dokonce ten foťák, abych nemusel si kupovat zvlášť nějaký drahý stroj, jo, tak abych to měl všechno v nějakým jednom kompaktním balení, tak dokonce jako kvůli tomu foťáku jsem ochotný uvažovat o tom, proč si koupit třeba dražší smartphone. Jo. To je důvod třeba, proč se mi líbí ty nový Lumie 950. I když za normálních okolností bych řekl, že ten high-end nepotřebuju a nepotřebuju tak velký displej a nepotřebuju, aby to mělo 3 GB RAM v podstatě ani, tak ten foťák to je docela zásadní pro mě věc. No. Mimochodem ty nový Lumie fotí fakt skvěle za tmy, nebo jako za těch podmínek, kde je málo světla. No jasně, tak máš tam relativně velký čip, máš tam světelný objektiv, je tam stabilizace obrazu, to jsou prostě ty výhody a pro mě to taky priorita tady tohle. I když mám prostě tady svoji bezzrcadlovku od Sony, která fotí fakt výborně, ale ten mobil mám pořád u sebe a když chci něco vyfotit pěknýho, tak něco mi zaujme, tak to chci prostě najednou vytáhnout a chci, aby to bylo hezký, jo. Ne, aby to byla nějaká momentka, která tam vidíš, jo, že tam je něco vyfocený, ale aby to i dobře padalo. Takže tohle je pro mě taky priorita a trošku mě mrzí, že právě ty dobrý foťáky jsou jenom v těch drahých přístrojích. Jo, jo, to rozhodně, no. Ale tak víme, že Microsoft zkoušel, nebo bývalá Nokia zkoušela dělat takový ten kompromis v podobě té Lumie 830, že jo? Že trošku ušetřili na ostatních komponentech a ve svý cenový kategorii ten foťák si myslím, že byl dost slušný. Asi nejlepší teda. A to byla taková možnost, jak za pár peněz získat slušný foťák. Jo. Ale jako byl to jenom takový spíš menší pokus a takových pokusů fakt asi není moc. Jinak teda nepotřebuji 4K video, nemusím to točit, stačí mi full HDčko úplně v pohodě. Spíš ocením, že tam máš nějaký ten slow-mo režim, kde můžeš prostě točit s těmi 120 snímky za sekundu. Ale co je teda podle mě hrozně taky velká výhoda, hardwareová spoušť. Jo. To je za prvý, že můžeš rychle spustit tu aplikaci fotoaparát, a to focení s tou jako dvoupolohovou spouští je přirozený pro mě. No, to taky bych řekl, že to je dost zásadní. No. A potom displej se špatně šmatla. No a co jsem zjistil teďka, výrobci hrozně se zaměřují na selfie a máš prostě vepředu úplně brutální foťáky s rozlišením 30 megapixelů a máš tam blesky. A člověče, já jako přední foťák jako vůbec nepotřebuju, jsem zjistil. Já se nefotím sám sebe, když někde volám třeba přes Skype, tak nepotřebuju, aby mi ta druhá strana viděla. Není mi to přirozený, jako držet ten telefon před sebou, abych s někým mluvil. To mám u ucha, že jo. Na počítači to je něco jiného, na počítači mám webkameru a občas jako volám i s videem, ale na tom mobilu to fakt nevyžaduje. Tam mi stačí ten zadní foťák dobrý a když třeba s někým volám, tak mu chci ukázat třeba, kde teďka jsem, tak mu ukážu ten obraz té zadní dobrý kamery, že jo. No, tak já v podstatě ten foťák přední taky použiju tak jako párkrát do roka, jo, že se udělá občas nějaký selfie s přáteli v hospodě, jo, když jsme strašně ožralí, ale jako možná to s tím Skypem je jenom o zvyku, já zase jako nevidím nic špatného na tom, že držíš telefon a prostě vidíš se. Já neříkám, že to je špatný, ale že to je nepřirozený, ne, jo, mám ten telefon u ucha, kde mi to, jo, tam zase, když to mám před sebou, tam musím mít hlasitý odposlech a prostě slyší to všichni tady kolem mě. No, to je jako jiný problém samozřejmě už pak. A pokud jsem třeba sám někdy v hotelovém pokoji a chci si s někým taky popovídat, tak jako proč ne? Nevidím v tom problém. Ale je samozřejmě pohodlnější mít vždycky nějaký ten počítač, že ať už doma stolní počítač nebo notebook, to je jako o tom žádná. A jsou takový pokusy, jak třeba udělat přední foťák s bleskem, že jo? No, to jsem říkal, že tam je dneska blesk. To říkal, tak, aha, taky jo, jako sorry. Zbytečný. Jo, vzadu je, ať je silnej blesk, ať tam jsou, teďka zkouší dávat tam více diod, aby to osvětlení bylo přirozenější, aby to úplně ty pleťovky nemrvilo. Takže to je fajn. A to jsem ještě chtěl říct, že mě teďka hrozně štve, jak všichni se honí za těmi megapixely. Není to teda jenom u mobilů, ale je to i u velkých foťáků. To je klišé. A to je hrůza. Prostě potom ten snímač prostě může být velký, ale když tam na toho, do toho Sony nebo Microsoft nadspou 20 megapixelů, tak ty prostě pixely, ty jednotlivé buňky jsou potom malý, nepochytají tolik světla, jak by mohly a ta světelná citlivost za horšího osvětlení zase horší. A fakt jako mě těch 8 megapixelů, 5 megapixelů by mi stačilo a těch 8 jako takovej optimál, aby i ty snímače nebo ty buňky byly velký a fakt nepotřebuji 20, ani 13, ani 16. 8. No, ale to zase, jako pokud chceš točit to video ve 4K, že jo, tak... Tak pořád ti stačí 8. No, ale no měl, jako, ideálně bys měl mít víc, jo, protože tam málo kdy se používá u videa optická stabilizace, ale používá se elektronická a no. Tam potřebuješ mít těch pixelů víc, ale říkám, já nepotřebuji 4K video, že jo. No, dobře, no. A tak já jsem si ještě před chvílí říkal třeba, že ty nový Lumie od Microsoftu, že mají jako velký právě ty snímače. A... No, jako ty snímače jsou velký, jsou větší než třeba jinde, ale to rozlišení je tam taky velký, takže tím se to jako kompenzuje. Ale tam jsou zase jináčí výhody, prostě mají tam dobrou tu optiku, nějaký ten postprocessing, takže tím se to kompenzuje a hlavně, když to rozlišení potom snížíš třeba o třetinu, jo, když to zkomprimuješ třeba těch 8 megapixelů, tak je to potom hezčí, jo, protože když máš těch 20 megapixelů, tak tam máš spoustu těch surových dat a když to zmenšíš, tak prostě je to líp, jo, když to tohle no, to vypadá. To jo, to. No, myslím, že nemá smysl mluvit o nějakých dalších funkcích. Samozřejmě asi požadujeme oba dva, aby to mělo LTE, že jo? To už jo, právě. S těmi českými frekvencemi, aby tam bylo NFCčko, který je teda výhodou asi. A myslím si, že fajn je, když to má čtečku otisků dneska. No, to. Jednak no. To v budoucnu můžeš využít třeba k těm platbám, ale hlavně je to dobrý pro to odemykání telefonu nebo schvalování nákupů nebo nastavení nějakého, že nemusíš tam vyťukávat ten PIN, pokud to máš zadaný. A myslím si, že čtečka otisků je perspektivnější řešení než čtečka duhovky, jako mají ty nový Lumie. No, to si myslím, že se potvrdilo v těch testech prvních. Jo, tam ale... je to pomalý a hlavně prostě když vytahuješ mobil z kapsy, tak ty už můžeš zároveň jako sáhnout na tu čtečku a už se ti to odemkne a pak když to máš před ksichtem, tak už to máš odemčený, už ti můžeš něco dělat. Ale tu Nokia vytáhneš z ruky, musíš se na ní jako dopředu takhle podívat upřeně a pak se ti to až odemkne. To je hrozný zdržení. No, samozřejmě, že to tak je a hlavně taky ty lidi, co s tím mají zkušenost, tak říkali, že opravdu ten telefon tě neveme jen tak z nějakého úhlu, že? Ale je potřeba si ho dát před ksicht. Takže pokaždý, když se chceš přihlásit, tak ten telefon musíš dát před ksicht jako do nějaké určité vzdálenosti a je to takový trošku voser. No. Jako rozhodně to není lepší než otisky prstů, to si myslím, že se už ukázalo. A jako potenciálně třeba i s těma otiskama prstů se můžeš přihlašovat k webům, že jo? Nebo v aplikacích, jako Microsoft, že jo, tam zkouší s těma desítkama nějaký ty, jak se ta technologie jmenuje, Passport, jo? No, Windows Passport nebo Microsoft no. Passport, ani teď nevím. Jo, takže tam třeba potenciálně by tohle do budoucna bylo možné a mohlo by to i třeba nahradit hesla. Ale nebylo by to prostě jenom k přihlašování k telefonu, což by bylo fakt super, si myslím. Takže jako jo, když to tam je integrovaný, tak to je jenom dobře. Ale na druhou stranu jako ten pin, to taky napíšeš jako za vteřinku, že? Jo, ale už třeba to může být potenciálně nebezpečný, jo. Když ti telefon někdo ukrade, podívá se na ten displej, už tam máš nějaký, jako, když tam na to předtím sahal, tak už to třeba pozná. I když samozřejmě čtečka otisků, taky otisk, tohle se dá hrozně jednoduše obelstít. Ty současné technologie pořád jsou dost zranitelné, takže to není jako zabezpečení, je to spíš zjednodušení. No, teď jo, právě tohle jsem chtěl říct, že nějaký bezpečnostní expert opravdu tohle to potvrzoval, že otisk prstů je o komfortu a ne o tom, aby se zvýšilo zabezpečení. Ty jsem člověče viděl nedávno nějaký video, tam byl borec nějakého velkého gumového medvídka. A ten měl tu jeho p***l otisk prostě nějakou skleničku, kde byl otisk a pak to zkusil předělat tomu snímači na iPhoneu nebo co to bylo za telefon a to se fakt odemklo, jo? To je paráda. Takže to je zajímavý, jo, že vám stačí gumový medvídek a odemknete telefon. Ale ještě jako jsem chtěl dodat takovou myšlenku, že i když jakoby ty otisky prostě jsou pořád zneužitelný, tak na druhou stranu je pravda, že tím, že je to strašně snadno použitelná technologie, tak je pravděpodobnější, že si ty lidi ty telefony a počítače třeba eventuálně zabezpečí touhle technologií. A ve chvíli, kdy nemají žádný heslo a nebo mají otisk prstu, tak je jako lepší, že zabezpečení přes otisk prstu je lepší než žádný, že? No, to jasně. Jo, takže v tomhle směru, že to ty lidi může přimět aspoň zvednout trošku jako nějaký hranice a no. No a z čeho chceš, aby ten telefon byl vyrobený? Jak chceš, aby vypadal a takový věci? Ty. Tak... Já nevím. Máš jako plastový, asi... máš s nějakými skleněnými zády a máš kovový, hliníkový. Tak to je jako klasika, že jo? Ten kov vypadá asi zdaleka nejlíp. Sklo je taky hezký, ale velmi nepraktický, protože se může rozbít. Ty kovový telefony tě pak pálej v ruce zase. Plus tam je problém, že se musí stejně někde vyvádět anténa, protože když máš celokovový tělo, tak prostě tam nikde nemá kudy má chodit ten signál. A už to nemá bezdrátový nabíjení, i když už jsou technologie, které to přenesou přesto. Ano. To je další věc s tím bezdrátovým nabíjením a plastáci hold někdy vypadají lacině, ale taky nemusí vypadat lacině. Já si myslím, že jako já osobně proti plastu nic nemám, když se udělá vkusně, tak to je v pohodě. No mi se třeba hrozně líbila, já teďka mám tady doma zrovna Nokia Lumia 920, to byla taková ta ještě Unibody, taková ta prostě zakulacená a fakt to je podle mě jako nejhezčí Lumia, která, nebo nejhezčí telefon od Nokia, který kdy vznikl. I když je to plastový, tak to strašně vypadá elegantně, dobře se to drží a i když je to těžký ten telefon, tak fakt je to působí to hrozně betelně. Fakt je to moc pěkný telefon a dneska ty Lumie už se mi moc nelíbí. Teda mám tady ještě 640, která je prostě je to levný telefon, takže je to prostě takový plastový jako shit, nebo jim se to tak nazvat. A mám strach, že takhle na mě budou působit i ty drahý Lumie 950 a 950 XL. Ale teda telefon, který je plastový a hrozně se mi líbí, tak je nový LG V10, který má takovou zvláštní texturovanou stranu vzadu. A je to teda i odolný a je to hrozně nádherný a i když je to plast, tak je to bomba. A hlavně teda můžeš tam potom mít i to NFCčko, můžeš tam mít antény s dobrým signálem a máš tam i to bezdrátový nabíjení a fakt to dobře vypadá. Optimální třeba pro mě je, když máš ten kryt vyměnitelný, za prvý, aby ses dostal k baterce, to je důležitý pro mě, a za druhý můžeš si prostě vybírat ty vzhledy a v průběhu času je měnit a ono to hrozně uživuje ten pocit při používání toho telefonu a je to docela jako plus. A ono i ty nový Lumie, jako i když si myslím, že od pohledu fakt nevypadají nějak jako bůhví, jak úžasně, tak ty kryty od Mojza třeba, co byly ukázaný, tak jsou sice strašně drahý, ale je pravda, že vypadají dost luxusně, že jo? Mají spoustu různých variací, jsou tam nějaký kožený záda a to vypadá moc pěkně, jo? A je v tom i to bezdrátový nabíjení. No, kožená LG G4 taky vypadá hodně hezky. No. I dokonce Radek Hulán, on nahradil Lumii a má LG G4, jo? To je šílený prostě, to Steve Ballmer nebo teďka Satya Nadella, tak z toho jako musí špatně spát. Cože zase řekneš, že budeme tát v kozelce v posteli, bude co jako ty tvoje oblíbená hláška. To říkám jenom se Stevem Jobsem. No. Jo. Ale mimochodem překvapuje mě trošičku, že Microsoft nevyrábí teda barevný kryty sám k těm novým Lumiím. A přijde mi to třeba škoda, protože k té 830, což si myslím, že je asi jeden z nejkrásnějších telefonů pořád, ten kovový rámeček plus ty plastový záda dohromady, to vypadá elegantně, je to fakt fajn. Tak nevím, proč třeba k těm novým Lumiím nedělá kryty. A hlavně kdysi Lumie byly proslulý právě s tou érou, jak přišly ty 920 a tyhle, že to byly barevný, že tam měl takový pastelový barvy, bylo to veselý a dneska to je jako všechno stříbrný, černý, bílý. Jako a právě, že ještě ta 830, že jo, měla jako krásnou zelenou a oranžovou. Jako nemusí dělat zrovna zlatou barvu, jo, nebo růžovou, to jsou takový týče hrozný, ale Ale tak pořád svoje fanoušky by si to našlo, že jo? I na tu žlutou jsem začal být potom alergický, teda u těch lumí. Ale jo, nějaký oranžový, zelený, modrý, proč ne? Jo, mně se strašně líbily ty červený, sítě červený. A to už třeba ani ta 830 nebyla, ani 930, to už mě tam taky mrzelo, že třeba nedělali víc těch barev tehdy, no. No a teďka jsme skončili u takových těch základních fádních, u černé, u bílé, to hnus. I když teda z těch nových lumí bych si spíš vybral tu černou asi než tu bílou. Přijde mi, že vypadá malinko aspoň elegantnější, když už nic jiného, no. No, u té XL tak se mi víc líbí ta bílá asi. Víc mi to tam sedí s tím foťákem vzadu a u té menší 950, tak tam spíš ta černá, ale... Ještě neměl jsem to ještě v ruce, takže nedokážu to posoudit jenom z fotek, ale už se těším, až to budu mít. Tak jo, tak asi se shodneme na tom, že ideální telefon neexistuje. No to rozhodně ne, vždycky tam bude kompromis. No. A vždycky bude bolet, vždycky tam bude něco, co ti bude vadit, co ti bude tam překážet. No, a... no určitě, no. Mně chybí Palm Pre 2, to byl skvělý telefon. To byl omezený hrozně, tam nebyl pořádný systém, který byl sice jako hezký, ale nebyly tam aplikace, byl to... No, nebyly aplikace, no, to je jak ta Jola. A byl to takový tlustý kámen, pro boha. Ale no, a vypadal jak kámen a bylo to moc hezký. A mělo to bezdrátový nabíjení a mělo to špičkovou klávesnici, ale hlavně teda. Jo, a ještě mě teď napadá, že ten telefon měl něco, co mají třeba iPhony a co bych klidně taky ocenil u jakýhokoliv jiného telefonu. A to je hardwareový přepínač toho tichého režimu. No, souhlasím. To se mi na telefony vždycky líbilo, že se to nesnaží být celý jako dotekový, ale že tam jsou i ty hardwareový přepínače, které ti urychlí spoustu funkcí, až bys nemusel nikam sahat. Proto mi třeba u iPadu hrozně naštvalo, že Apple zrušil přepínač, který zamykal obrazovku, rotaci obrazovky. Teď už tam není a musíš to lovit v systému. A takže jo, tyhle přepínače jsou jako fajn. Takže to je má geniální myšlenka na závěr. Jo, ještě mi tak napadá, potřebuješ reproduktory nějaký třeba stereo v telefonu, jak mají, já nevím, HTCčko se chlubí tím, nebo Motorola některý, že mají ty přední stereo reproduktory výkonný. Já teda osobně na mobilu hudbu neposlouchám vůbec, jako tady tímhle způsobem. Jo, doslouchá tak jo, ale fakt tak, aby mi to jenom řval ten telefon na stole, to ne. No, asi tak, jako jo, to mám sluchátka a když mi to hraje bez sluchátek, tak fakt nepotřebuji, aby to bylo stereo. Já potřebuji, aby to hrálo slušně, ale aby to hrálo slušně, tak to nemusí být stereo, že jo. To je takový, jako spíš taková ta marketingová nálepka, než by to mělo nějaký úplně extra užitek. Takže těmi senzory bychom asi mohli dneska skončit. Pokud se vám tohle téma nelíbilo, tak posílejte e-maily Lukášovi, spamujte ho, protože to vymyslel on. Pokud se vám téma líbilo, tak posílejte e-maily mě za to, že jsem souhlasil s tím, že to takhle uděláme. A nebo můžete napsat do komentářů, jak nebo podle jakých kritérií si telefon vybíráte vy, co jsou vaše priority. A můžeme se o tom pohádat pod článkem. Ale my to nebudeme číst, ty komentáře. Ale já to vždycky čtu a já vždycky reaguju. Ty jsi takovej ten ignorant. Já jsem strašný ignorant. Já mám rád naše čtenáře, já se s nima rád povídám. Dokonce i s těma, který prudějí hodně. Nechci jmenovat ty 4 lidi, ale... 4. Máš doma jejich fotky. A... No. Ne, já... Když budu mít pocit, že mám co říct, tak řeknu, ale na druhou stranu občas se reagovat nedá. Takže za týden čau? Tak čau, no. Mějte se sluníčkově. Ty už drž... Ne, to jsem, vám to... Ještě, to jsem vám ještě zapomněl říct. Ježiši. Tenhle díl málem nevznikl, protože... To vystříhnu. Ne, nevystříhneš. Protože Petr, už jsme to chtěli natáčet včera, ale Petr byl nějaký demonstraci, že tam chtěl, aby to nebyla demonstrace. Byla to demonstrace a Petr chtěl, ne. Aby tady přišli ti migranti a že si tam ubytuje u sebe doma nebo co. Tak se tam na náměstí někde s hejtmanem o tom hádal. No a dneska zase mu opravovali střechu, byl tam hrozný randál, takže jako málem tenhle díl nevznikl. No tak. No, tak. Obhaj se nějak, řekni něco. Já nemám, co bych tomu řekl, jsem vinný ve všech bodech. Jo. No. Tak jo. Sympatizuješ teroristy ještě. Určitě. No já podporuji teroristy, já jim posílám peníze a bazuky. Jo. No. Tak za týden čau. Čau.